Євангелія від Йоанна, розділ 13. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала Його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб той зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить, отже, і до Симона Петра, та той йому каже: «Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги?» Ісус каже йому у відповідь: «Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш, зрозумієш потім». Петро ж йому каже: «Ні, не митимеш моїх ніг повіки». «Коли я тебе не вмию, – одрікає Ісус, – то не матимеш зо мною частки». «Господи, – проказує до нього Симон Петро, – то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову». А Ісус йому: «Тому хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив: не всі ви чисті». Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене Учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і Учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам, слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося писання: хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам, хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене». Отак сказавши, стривожився Ісус духом і посвідчив, промовивши: «Істинно, істинно говорю вам, один з-поміж вас мене зрадить». Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив. А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро та мовив йому: «Спитайся лиш, хто той, про якого він каже?» Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить: «Господи, хто то такий?» «Той, – відповів Ісус, – кому я кусень умочивши подам?» І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І ввійшов тоді за куснем у нього сатана. «Що робиш? Негайно роби, – сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, той гадав дехто, що Ісус сказав йому: «Купи, чого нам треба на свято», або щоб роздав щось бідним. І негайно ж, узявши кусень, вийшов той. Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив: «Тепер прославився Син Чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі, і прославить його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене, та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати». Каже до нього Симон Петро: «Господи, куди ж ідеш?» Відказує йому Ісус: «Куди я йду, не спроможен ти за мною нині йти. Аж потім підеш за мною». Петро ж до нього: «Чого ж бо, Господи, чого не спроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я». «Життя твоє покладеш за мене», – відрікає Ісус. «Істинно, істинно кажу тобі, не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене».